İsrailoğulları gerçeği var. Kur'an'da da geçen bir kavram bu. Evet hocam, yani biz Kur'an'a baktığımızda bu iki kavramı bir arada görüyoruz. Yani hem Yahudi şeklinde hitap ediyor Rabbimiz bazı ayetlerde, bazı ayetlerde de İsrailoğulları aynı şey hitabında değil. Bulunuyor. Mutlaka Rabbimiz iki farklı kavram seçtiğine göre mutlaka fark olması gerekir. Evet. Nedir o fark hocam? Şudur. İsrail oğulları isminin kullanıldığı bağlamlara bakarsanız, mazlum İbranilerin tarihinden bahseden uzun uzun pasajlar, sureler, ayetler İsrail oğullarından da bahseder. Ali İmran suresinde görürsünüz bunu. Taha suresinde görürsünüz bunu. Başka birçok surede görürsünüz bunu. Yani İsrail oğullarının mazlum ve mağdur edildiği, Firavun'un zulmü altında inim inim inlediği ve köleleştirildiği, Hazreti Musa'nın şahsında da zulme uğradığı o tarih anlatılırken İsrail oğullarından bahsedilir. Ama bakarsınız bazı yerlerde, Ali İmran'da olduğu gibi Bakara suresinde de görürüz bunu. İsrail oğullarının Yahudileşme, sapma sürecinden bahseden ayetlerde özellikle de Yahudiliklerine vurgu yapılır. Onun için yani Yahudilik İsrail oğullarının sapmasına verilen isim aslında. Yani İslam'ı çevirdikleri hal mi hocam? Öyle diyebilir miyiz? Aynen. İsrailoğulları Müslüman bir ümmet idi. Bunun altını çizelim. İslam, Peygamberimizin icat ettiği bir din değildir. Ya da şunu da söyleyebiliriz evet. Belki hocam. Allah Yahudilik diye bir din indirmemiştir. Zaten yani. Mesele o, oraya getireceğiz. Evet. Buyurun hocam. Efendim, bakma, evet. Biraz acele ettik. Yani Hazreti Musa Yahudi değildi. Evet. Efendim, yani ne diyor Kur'an? İbrahim ne Yahudi idi ne Hristiyan idi. İbrahim Müslüman bir Hanif idi diyor, değil mi? Aynen öyle. Dolayısıyla aynı şey Hazreti Musa için de geçerli. Hazreti Musa Yahudi değildi, Hazreti İsa Hristiyan değildi. Kimdi bunlar? Kur'an'a göre bir İslam peygamberiydi bunların her biri. Ve bunların getirdiği dinin tek adı vardı, o da İslam. Allah katında yegane din İslam'dır. Yani İslam'ın Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği versiyonu var. İslam'ın Hazreti Musa'nın tebliğ ettiği versiyonu var. Ve bunların üzerine bunların özünü alıp içerip ve dinin tamamlanmış şekliyle, yani insanlık tarihi boyunca indirilen vahiylerin tüm özlerini içeren tamamlanmış dini de Allah Resulü Kur'an ile tebliğ etti. Dolayısıyla Hazreti Musa Yahudilik tebliğ etmedi. İşte İsrailoğulları Hazreti Musa'nın muhatabı olan, vahyine muhatap olan ilk topluluk. Ama tek toplulukta değil, yanlış anlaşıldığı gibi. Mesela Samiriler diye bir kavim var. Yani bir çapını, sayısı hakkında Tevrat'ta da, Tevrat dışında da farklı rakamlar var. Ama özetle Hazreti Musa'nın ilk muhatabı olan kavim İsrailoğullarıdır. Bunlar İbranilerdir. İsrail de Hazreti Yakub'un lakabıdır. Lakabıdır. Dolayısıyla Hazreti Yakub'un oğullarından geldikleri için, ki 12 oğlundan ürediği için İsrail oğulları şeklinde adlandırılmış. Ama bunlar İbrani kavmi. Bu kavmin daha kökeni Hazreti İbrahim'e dayanıyor. Hazreti İbrahim'e İshak yoluyla dayanıyor. Hazreti İshak'ın çocukları üzerinden, işte Hazreti İshak'ın çocuğu Hazreti Yakup, Hazreti Yakup'un çocuğu Hazreti Yusuf ve kardeşleri. Bunlar üzerinden yayılan bir kabileden bahsediyoruz. İsrail oğulları. Bu tamamen bir etnisite. Yani bir kavimden bahsediyoruz. Bir kavmin ismidir İsrailoğulları. Kavim kimliğine biz İsrailoğulları diyoruz.